NPO Radio 1. 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Meestal gaat het om incidentele maatregelen, blijkt uit cijfers van Meldpunt Wetenschap Veilig. De maatregelen variëren van het weghalen van contactgegevens op websites tot het fysiek verplaatsen van mensen. De organisaties achter het meldpunt zien meer activisme en normvervaging in de samenleving. Sommige wetenschappers zijn daardoor terughoudender over onderwerpen als de oorlog tussen Israël en Hamas, migratie en klimaatverandering. In Zwitserland is een man doodgevonden die werd vermist na een aardverschuiving. Zijn lichaam werd gevonden in een rivier. 2 mensen worden nog vermist. Volgens de hulpdienst is de kans klein dat zij nog levend worden gevonden. De aardverschuiving in het zuidoosten van het land ontstond na dagen van hevige regenval. Daardoor spoelde ook een stuk van de A13 weg. Die route wordt veel gebruikt door verkeer van en naar Italië. Het aantal doden na de aanvallen in de Russische Republiek Dagestan is verder opgelopen. De gouverneur van de regio meldt dat zeker 15 politiemensen, een priester en een beveiliger zijn gedood. Gewapende mannen openden gisteren het vuur op 2 kerken, een synagoge en een politiepost. De gouverneur zegt dat 6 daders zijn gedood. Het geweld is nog niet opgeëist. De Hongaarse voetballer Varga heeft een hersenschudding opgelopen na zijn botsing tijdens de EK-wedstrijd tegen Schotland. Hij heeft ook meerdere botten in zijn gezicht gebroken. Zijn toestand is stabiel. Hongarije won de wedstrijd met 1-0 en maakt nog kans op een plaats in de 8e finales. De andere wedstrijd in de pool tussen Zwitserland en Duitsland eindigde in 1-1. Beide landen waren al zeker van de volgende ronde. Het weer, het is overwegend helder, met hier en daar kans op mist. De temperatuur ligt rond een graad of 11. Overdag zonnig en droog, tot 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Er is veel onzekerheid over de gasvoorziening. Zijn we te afhankelijk van het gas buiten Europa? En moeten we ons zorgen maken over een winter met te weinig of te duur gas? Of moeten we ons juist focussen op nieuwe duurzame energie? Vroeg. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 24 juni. De Europese Rekenkamer presenteert vanmiddag een rapport waarin ze waarschuwen voor de gasvoorziening in de Europese Unie. Wat betekent dit voor onze energievoorziening en hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst? Daar praat ik over met Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, meneer Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er zo vroeg bij bent. Deze vroege ochtend. Heel vroeg. Wat vindt u fijn dat we u of je zeggen? Wat mij betreft je. Je. Oké, dan gaan we lekker over op je. Want Gert-Jan, kan je ons kort vertellen wat jouw expertisegebied precies inhoudt? Ja, eigenlijk is mijn expertisegebied duurzame energie en de transitie naar een grotendeels fossielvrij energiesysteem. Mm-hmm. Waar we de komende decennia aan moeten werken. Oké, dus eigenlijk, u kijkt ook naar, misschien is gas zou kunnen zeggen, zouden we misschien ook kunnen zien als een beetje een oude manier. En jij zegt, ik hou me ook bezig met kijken van hoe kan het ook anders. Ja, maar tegelijkertijd doe ik dat wel op zo'n manier dat ik de lange tijdlijnen daarbij ook in de gaten probeer te houden. Mm-hmm. En hoewel we om begrijpelijke redenen heel ongeduldig zijn over die energietransitie, is het iets wat vele decennia in beslag neemt. Ja. We zijn daar eigenlijk, zo vertel ik het altijd met studenten, zijn we in de jaren 70 met de eerste oliecrisis rond die tijd. Dat was tegelijkertijd het jaar, ongeveer het jaar dat het rapport van de Club van Rome uitkwam, Grenzen aan de Groei. Dus we hadden een schok toen in de olievoorziening. Hè? Mm-hmm. Nu hebben we in de gasvoorziening, toen in de olievoorziening. En tegelijkertijd van de Club van Rome in de mededeling, ja, de aarde is eindig. Hè? Voorraden, fossiele voorraden, die raken een keer op. Ja. Dus dat heeft eigenlijk de stoot gegeven. hè, naar de zoektocht naar alternatieve energie. Eerst waren de verwachtingen heel hoog voor kernenergie. Ik hoor dat je er wat wil zeggen. Wat wil het gaat vooral door. Ik begrijp inderdaad wat je zegt. En dat is ook interessant om naar te kijken. En je noemde al even kernenergie ook als een van de dingen waar naar gekeken kunnen worden. Maar is het volgens jou ook echt belangrijk dat die energiezekerheid verbetert in Europa? In de Europese Unie? Energiezekerheid is ontzettend belangrijk. Ik bedoel, een hoog... ontwikkelde, hoogindustriële samenleving kan geen dag, kan geen uur zonder energie. Er is een gezegde of dat geen regering overleeft het als er een dag in een land geen elektriciteit is. Energiezekerheid, we gaan er zo van uit dat het er is. Nee, dat is absoluut cruciaal. En gas speelt daarbij nog een hele grote rol. Ja. Ik was net het verhaal aan het doen over de lange lijnen. We proberen dus al 50 jaar weg te komen van hernieuwbare energie. De eerste, tot het begin van de eeuw is dat heel, heel langzaam gelukt. Of eigenlijk kan je zeggen niet, want we hadden geen zon en wind. En pas vanaf het eerste decennium van deze eeuw, 10, 15 jaar terug, zijn we echt... was de technologie ver genoeg om hard te beginnen met zon en wind. En zo langzamerhand slaat zon en wind, daar maken we echt een verschil mee. Daar komen we zo nog op te spreken, denk ik. Maar ja, zeker. In de tijd na de crisis is er al zoveel zon en wind bijgebouwd. Dat scheelt echt aanzienlijk op de vraag naar aardgas. Ja, nou, het is inderdaad een mooi bruggetje dat je maakt. Want daar gaan we het inderdaad ook zo even over hebben. Van hoe kunnen we dat zonder dat Russische gas doen? Maar nog even terug naar dat gas. En ook het rapport van de Rekenkamer. En ook de nieuwe sancties van de Europese Unie jegens Rusland. Waar het ook het gas onder valt. Is het een hele grote uitdaging? De uitdaging is denk ik gewoon. Maar hoe groot is die uitdaging om onafhankelijk te worden van Russisch gas? Als Europa. Nou, die is echt enorm. Want eerst misschien, gas is niet de enige energiebron natuurlijk, maar het is wel een heel groot aandeel. In Nederland al snel een derde, en laten we ronde getallen gebruiken, iets van een derde van onze energie komt van gas. Ja. En van dat gas kwam voor de Oekraïne-crisis 40% uit Rusland. Ja, en inmiddels is dat... In Europa nou, dacht is dat ik echt teruggelopen? Nee, heel weinig. Nee, het is veel minder. Minder ik heb net als voorbereiding hierop een staatje bekeken. Maar het is echt teruggegaan naar 10% wat het was. Dus het moet ver onder de 10% zijn nu. Ja, daar gaan we zo nog eventjes verder over praten. Maar voor de luisteraars thuis, als je zit te luisteren en heb je vragen over dit onderwerp aan onze gast van vandaag, Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, want laten we eerst even in die gasvoorziening duiken. Want vandaag presenteert de Europese Rekenkamer een rapport daarover. Ja, wat zijn volgens jou de grootste knelpunten op dat gebied van gasvoorziening in Europa? Nou, je hebt het net al genoemd. Hè? Het feit dat we eigenlijk, definitief afscheid genomen hebben, aan het afscheid nemen zijn van Russisch gas. Door de oorlog en de naweeën kunnen we niet voorzien dat we ooit nog gas zouden willen hebben uit Rusland. En een derde ongeveer van het Russisch gas kwam binnen door de Nord Stream pijpleiding, door de Baltische Zee. En zoals iedereen weet is die een keer gebombardeerd. En daar kan dus niks meer door. Dus we moeten een andere voorziening zoeken, andere invulling geven aan... Nou, wat meer dan 10% van Europa's energie was. En meer dan ongeveer 40% van het gas in Europa. Dus dat is nogal wat. Ja. En daarboven hebben we natuurlijk ook dat onze eigen gasproductie... Nou, in Nederland, in Groningen, hebben we heel bewust nu teruggedraaid naar helemaal niks. Vroeger kwam er ook veel gas uit de Noordzee. Nog altijd wel, maar dat is toch iets wat terug aan het lopen is en terug zal blijven lopen. Dus eigenlijk het beste Europese gas komt eigenlijk nog uit Noorwegen. Ja. Ja, en hoe zeker is het dan als we even vooruitblikken naar de winter? Want je zei net ook al even, ja, we kunnen nog niet zonder gas. Ook als het gaat om onze energievoorziening in Europa. Hoe zeker is het dat wij genoeg gas hebben voor de komende winter? Gaan we weer zo'n enorme energierekening zien of tekorten? Of valt dat mee, zeg je? Ja, nou, wat er gebeurt. Ik heb een beetje de bronnen genoemd. De net van hoe gas door een pijpleiding naar Europa kan komen. Of binnen Europa vervoerd. Maar daarnaast is er ook vloeibaar gas. En misschien vloeibaar gas is wat het zegt. Gas wat vloeibaar gemaakt is, dat doe je door het tot heel lage temperatuur af te koelen. Mm-hmm. Min 160 graden. Dan op een gegeven moment wordt het gas een cryogene vloeistof, zoals je dat noemt. En dan heeft het eigenlijk de energiedichtheid en überhaupt de dichtheid van olie of water, en kan je het op grote tankers verschepen. En dat vloeibare gas, LNG, dat is eigenlijk de redding geweest van Europa. We hebben toen eigenlijk als een bezetene in dat jaar 2022 LNG, vloeibaar aardgas, op de wereldmarkt gekocht. We hebben ook als een bezetene nieuwe terminals gebouwd. Dus havens en apparatuur in de havens waar je dat gas kan aanlanden en weer gasvormig kan maken. En dat is echt enorm geweest. Ik heb het opgezocht. Hè. Dus wat Rusland gedaan heeft, is ongeveer een gat geslagen van meer dan 100 miljard kubieke meter in de jaarlijkse Europese gasvoorziening. Mm-hmm. En er is in die, 2 jaar sinds die tijd, is er 50 miljard kubieke meter aan nieuwe aanlandingscapaciteit voor dat vloeibare gas bijgebouwd. Dus bijna de helft van wat ooit door die grote pijpleiding uit Rusland kwam, kunnen we nu over zee als vloeibaar gas invoeren. Maar dat is wel duur. Ja. Ja, en over dat vloeibare gas gesproken, ik noemde het net al eventjes kort, maar er is ook een nieuw 14e pakket aan maatregelen aangekondigd vanuit de Europese Unie. Een sanctiepakket tegen Rusland. En daarin wordt ook voor het eerst Russisch gas meegenomen. Dus ook vloeibaar Russisch gas. Wat voor invloed heeft dat? Kan je daar iets over vertellen? Ja, er is een groot verschil tussen pijpleingas en vloeibaar aardgas. Want een pijplijn loopt van A naar B en alleen van A naar B. Maar vloeibaar gas is gewoon net als olie een wereldwijd verhandelbaar goed. Makkelijker en dat te verhandelen. Dat heeft een goede kant en een slechte kant. De slechte kant is dat die sancties, net zoals bij olie, ook betrekkelijk weinig effect hebben. Die zijn bij zo'n wereldcommodity werken ze alleen als iedereen zich aan de sancties houdt. En dat is bij de Russische sancties helaas niet zo. Dus wij krijgen dan geen LNG meer. Maar het zal ongetwijfeld zijn weg vinden naar andere delen van de wereld. Ja, dus het goede nieuws van het vloeibaar aardgas, maar dan komen we weer terug op wat we eerder zeiden, is dat het is verhandelbaar en er is een wereldmarkt voor. En daardoor wordt je energiezekerheid, hebben we dus een enorm stuk verbeterd. Ja, dus enerzijds is door dat vloeibare gas is het makkelijker te verplaatsen en te verschepen en dus makkelijker mee te handelen. Enerzijds, anderzijds zien we ook die sanctie jegens Rusland als het gaat om vloeibaar gas. Maar je zegt eigenlijk daar zijn wel andere landen buiten de Europese Unie die daar gebruik van maken. Dus ja, hoe erg is die sanctie op het moment dat anderen dat wel kunnen gebruiken, plus wij kunnen op andere manieren alsnog wel dat vloeibare gas aantrekken. Ja, zo is het. Ja, helder. Ja, en als we het hebben over die energiezekerheid, we hebben nog steeds die spanningen met Rusland natuurlijk. Kijk, we hebben nu deze sancties, die liggen er nu. Hoe groot is die rol als het gaat om die energiezekerheid? Is er nu heel helder waar we het gas wel vandaan kunnen halen? U noemde al even Noorwegen. Waar halen we het nu dan wel vandaan? Eigenlijk zijn er twee belangrijke dingen die Russische gastekort gevuld hebben. Hè. Vloeibaar aardgas hebben we nu net benoemd. Mm-hmm. Eigenlijk nog twee andere. Hè. Eén is minder gebruiken. Dat is echt heel zichtbaar gebeurd. Ik heb getallen erbij gezocht. Voor de crisis gebruikten we in Nederland 40 miljard kubieke meter gas per jaar. En nu is het nog maar ongeveer 30. Dus dat is een derde minder. Ja. En waar is dat dan door gekomen? Nou, voor een gedeelte is dat dus gekomen door meer hernieuwbare energie. Meer zon en wind met name. Ook in de tijden dat de nood echt aan de man kan, ook door de kolencentrales voor elektriciteitsproductie even bij te zetten. Maar goed, meer zon en wind hebben we gebouwd. En anderzijds is er ook heel veel minder gas gebruikt. U en ik, tenminste u weet ik niet, maar ik heb de thermostaat in de huiskamer 2 graden lager gezet, geloof ik. Heel veel mensen hebben dat gedaan. En dat heeft echt een verschil gemaakt. En ook de industrie is teruggegaan. Ja, dat is inderdaad vooral dus, waar de grote... Zeker in de basisindustrie is er aanzienlijk minder gas gebruikt. En dat betekent voor een heel groot gedeelte dat er minder geproduceerd is. Ja, en ik denk dat met name die grote klappers te maken zijn in de industrie. Nou, ik heb ook dat even gekeken. Mm-hmm. Het is redelijk verdeeld. Dus de grootste bijdrage komt van minder gas gebruikt voor elektriciteitsopwekking. Dan minder gas in de industrie. En tenslotte minder gas in huishoudens. Ja, dus ook dus huishoudens... Maar het heeft alle drie bijgedragen. Precies, dus ook huishoudens. Ook wat je net zei, zelf je verwarming wat zachter zetten. En wat meer rekening houden daarmee. Dat heeft dus wel degelijk een grote invloed. Absoluut, ja. Dat is mooi om te horen. Ja, als we even dus naar de Europese Unie kijken. Toen de oorlog net uitbrak, toen was er natuurlijk heel veel van... Oké, we moeten nadenken over onze energievoorziening... over wat we moeten met Rusland, met het gas, enzovoort. Kun je iets vertellen over de samenwerkingen en de afspraken... die er nu liggen omtrent die energievoorziening? Daar ga je een beetje voorbij mijn kennis domein. Daar ben ik onvoldoende van op de hoogte, moet ik zeggen. Nee, dat kan me voorstellen. Dat is misschien wat meer het geopolitieke spel. Hoe die afspraken nu concreet zijn. Ja, en denk ik ook... dat is ook een heel technisch verhaal over die contracten. Ja. Wat ik misschien wel kan zeggen, is vanuit... mijn kennis over energie en de energietransitie. Gezien heb, hebben we in Nederland... en misschien kan je ook wel zeggen in Europa... in respons op die gascrisis... zijn we betrekkelijk lauw geweest in het aangaan van dan langjarige contracten... om de gasvoorziening... buiten Rusland om weer op orde te brengen. Hè? Mm-hmm. Sowieso was de energiemarkt, de elektriciteitsmarkt, de gasmarkt in Europa enorm geliberaliseerd. Vanaf de jaren 90. Dat heeft, wat we gezien hebben, goede en slechte kanten. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, uiteindelijk is alles blijven werken. Hè? We hebben gas kunnen inkopen op de wereldmarkt, dus de markt werkt. Maar we hebben er een enorm hoge prijs voor betaald. En we hebben die hoge prijs betaald... Ja, omdat we ons helemaal afhankelijk hebben gemaakt van de markt. Want dat was goed. En in rustige tijden krijg je dan het gas voor de laagste prijs. Maar in onrustige tijden... dan betaal je eigenlijk de winst die je eerder hebt. Die wordt weer gecompenseerd. Doordat je heel duur heel veel gas opeens moet inkopen. En als je kijkt, vooruit kijkt... hoe zou je dat nou willen doen... Dan is er de pragmatische kijk. Die zegt, ja, we zijn bezig met een energietransitie. Maar ook in de jaren 40 van deze eeuw hebben we nog zeker gas nodig. Dus we kunnen rustig een contract van 20 of 25 jaar afsluiten. Wat de norm is in de handel van vloeibaar aardgas. We krijgen het voor een lage prijs. Maar ik weet niet goed hoe dat Europees niveau uitspeelt. Maar je hebt in het Nederlandse debat... zeker gezien, dat doen we niet. Want we zijn immers van het aardgas aan het afgaan. Dus we gaan nou niet een langjarig contract afsluiten. Niet voor meerdere decennia. En als je dat niet doet... het is eigenlijk een uitruil. Dus ofwel je koopt zekerheid voor een langjarig... je doet een langjarig afnamecommitment. En dan krijg je het voor een lage prijs. En anders kan je het ieder jaar van dag tot dag op de spotmarkt kopen. Maar dan betaal je... soms, niet altijd, een hele hoge prijs. Zeg je dus eigenlijk dat het beter zou zijn om die gasvoorziening of de energievoorziening wat meer ook bij de markt weg te halen? En dat misschien weer wat meer een taak van de overheid of wel de Europese overheid of de Nederlandse overheid te maken? Ja, ik denk de hele Oekraïne-crisis en het conflict met Rusland is natuurlijk als een enorme schok in de politieke en beleidsgemeenschap geland. Achteraf kan je altijd zeggen dat het nogal onverstandig was dat we dat zo hebben gedaan. Maar goed, het is wat het is. Maar in ieder geval heeft het gefunctioneerd als een enorme wake-up call. Dus we zijn ons heel terdege van bewust hoe belangrijk energiezekerheid is. En dat ondanks wel eens wat ik net over de markt gezegd heb, de overheidsbetrokkenheid om dat te regelen cruciaal is. Ja. En volgens mij zie je dat nu ook gebeuren. Ja, en je noemde het net ook al even, daar gaan we het ook het tweede half uur uitgebreid verder over doorpraten. De nieuwe ideeën over hernieuwbare energie. Hè, en ook of de infrastructuur daarvoor al goed genoeg is. Daar kunnen we zo nog over doorpraten. Maar voor de mensen thuis, zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag. Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht. Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. En dan nu eerst even muziek. Dit is Merel met Zachte Landing. Ja, welkom terug bij Vroeg. Mijn gast van vandaag is Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Gert-Jan Kramer. Goedemorgen. We hebben heel veel vragen binnengekregen. Ik zie dat het echt veel oproept bij mensen, heel veel vragen. Dus dat is goed om te horen, om te zien eigenlijk. En voor u misschien om te horen. Ik ga er een aantal langs lopen. De eerste vraag. Afgesproken, je en jij het zegt. Oh ja, sorry. Ja, dat gaat soms, ja. Ja, ik ga heel erg mijn best doen. Sorry, dat gaat soms even mis. Maar ik ga heel erg mijn best doen om je te blijven zeggen. We zien een vraag binnenkomen van Jan. Die zegt, ja, hoeveel kost het eigenlijk om gas vloeibaar te maken? Kan al het gas vloeibaar gemaakt worden? En hoeveel kost dat? Want hij zegt, ja, als ik dat zo hoor, is dat niet gewoon een handige oplossing? Hoe kijk je daarnaar, Gert-Jan Kramer? Dat kost inderdaad wat. God, ik weet nou niet hoeveel dat kost in euro's per kubieke meter. Maar wat ik wel weet is dat de prijs van vloeibaar gas zoals die verhandeld wordt, is altijd hoger dan de gas die door pijpleidingen stroomt. Dus we betalen er extra voor. Mm-hmm. Op zich is dat allemaal nog in goede tijden. Hè, dat de markt niet overspannen is, is dat best betaalbaar. Hè, Japan is een land wat het vroegst heeft ontwikkeld vanaf de jaren 70. En dat is daar aan gewend. Europa heeft ook steeds, nou ja, wat we net zeiden. Hè, Europa is steeds meer afhankelijk geworden van die import. Dus de prijs van LNG die beïnvloedt. Die zet steeds meer de toon. Mm-hmm. Maar om even aan te geven wat ook daar het verschil bij was. Nou, dat is even lastig, want ik heb hier prijzen voor me in dollars per mmbtu. Ja. Dat is de typische maat. Dat is ongeveer 10 kubieke meter. Hè? Maar in Amerika kost zo'n mmbtu voor gewoon puur pijpleidinggas, dus het goedkoopste gas op de wereld, kost $3 per mmbtu. Nou, LNG, die wij hier hebben, is iets in de orde van $10 per mmbtu. Dus we hebben 3 keer zo duur gas als in Europa. Maar om de toon te zetten, toen bij die crisis was het even niet 10, maar $70 per mmbtu. Wow. Dus ja. Toen is het echt helemaal uit de hand gelopen. Ja, ja. Dus... Maar nu is het weer genormaliseerd. Ja, maar het is wel iets duurder. Alleen niet meer dermate duur als toen de tijd dat het $70 was. Nee. Dus het is betaalbaar op een hoog niveau. Ja. Zo moet je het eigenlijk zeggen. En het is misschien goed, ook omdat we het ook over duurzaamheid hebben. Er is nog een andere manier waarop vloeibaar aardgas duur is. Dat je verliest tussen de 5% en 10% van de energie in het aardgas. Die verlies je door het vloeibaar te maken en te verschepen. Dat betekent dat dus, zoals dat heet, de carbon footprint, de koolstofvoetafdruk van LNG, is een beetje hoger dan van aardgas. Ja, ja, helder. Door een pijplijn. Ja, nou ja, heel erg bedankt. Dat is een goede vraag van Jan. Ik zie ook nog een vraag binnenkomen van Diana Kort. Zij vraagt over welke ontwikkelingen maakt de gast zich echt zorgen? Nou, ik denk dat je die wat mij betreft wat breed kan interpreteren. Dus Gert-Jan, is er iets waarvan jij zegt, nou ja, als ik kijk naar die ontwikkelingen op de energiemarkt, is er misschien op politiek of technologisch of op een ander gebied waarvan je zegt, goh, daar maak ik me zorgen om? Ja, ik denk dat daar een vrij helder antwoord op te geven is. Hè, dat de grote zorg die we rondom een hoge gasprijs en beperkte beschikbaarheid van gas hebben, is de impact die het heeft op de industrie in Europa. Hè. Daar is ook. Wij zetten allemaal als burgers de thermostaatgraadje lager. Kunnen we wel of niet leuk vinden, maar het is wat het is. Maar sinds het uitbreken van de crisis heeft de industrie, de grote industrie, het heel moeilijk in Europa. En dat is niet alleen de basisindustrie, maar dat gaat tot aan de auto-industrie aan toe, wat toch redelijk hoogwaardige industrie is, de grote toegevoegde waarde per hoeveelheid energie. Dus dat zet het onder druk. Hè. We willen dat niet. Hè. We denken dat we als Europa een beeld hebben dat we een redelijk goede balans hebben tussen industrie en service. Dat het niet nog meer naar service moet. Mm-hmm. Ook Hè, omdat we natuurlijk, zeker in deze hele troebele wereld, een zekere autonomie wensen te behouden. Hè. We willen niet voor alles afhankelijk zijn van het buitenland. En dat impliceert dat we een industrie, een breed industrieportfolio overeind moeten houden. En dat is helemaal niet makkelijk door de gassituatie die we hebben. Ja. Dus dat is het spannendste element eruit, denk ik. Ja, ja, helder. Ik zie ook nog een vraag binnenkomen van Henry. Ik weet niet of dit helemaal, of je hier helemaal tot in detail wat over kan zeggen, maar misschien in de algemeenheid. Henry zegt, ja, België en Nederland die pakken allebei de afbouw van gas verschillend aan. Dus eigenlijk zegt, ja, je ziet binnen Europa ook weer verschillen in hoe ze dat aanpakken. Hoe kijk je naar die verschillen? Is dat erg? Is dat niet erg? Moeten we dat als heel Europa doen? Hoe kijk je daarnaar? Ja, volgens mij in zijn algemeenheid is de gouden regel. Doe dingen zoveel mogelijk op Europees niveau. Mm-hmm. Volgens mij begint dat ook te komen. Hè, maar tot voor niet zo heel lang geleden was het in Europa zelfs zo dat energiebeleid nationaal beleid was. Maar ja, je ziet toch, eerst door de noden die de energietransitie oplegt en die geholpen is bij coördinatie, maar ook nu bij deze crisissituatie, dat coördinatie gewoon op Europees niveau en een Europees energiebeleid enorm goed is. Ja, dus daar dat eerst zeiden, dat doen we nationaal, dat is voor onszelf. Net zoals we hiervoor zorg en onderwijs en dat soort dingen zien als iets nationaals, zien we nu dat er steeds meer dingen zijn, zoals dus de energievoorziening door de wereld, door de geopolitieke situatie. Dat we zeggen, nou ja, energie en ook als het gaat om die klimaattransitie moeten we toch breder gaan aanpakken. Ja. Yes. Ja, het is natuurlijk. Het is ook iets heel anders dan onderwijs of zo. Hè, ja, waarvan precies. Je zegt, nou, laten we dat nou nationaal doen. Ja, terwijl dit daar is, heeft Europa gewoon niet zoveel mee van doen. Wat er op onze scholen is. Dit is infrastructuur. Het is heel technisch. En we willen dat het zeker is. En we willen dat het niet te veel kost. Ja. Nou, dan helpt het om dat zo te organiseren. Wat niet wegneemt trouwens. Hè, dat, want de vraag die gesteld werd was ook van, is het niet raar dat verschillende landen heel anders handelen? Die grote diversiteit die er is in landen kan ook een kracht zijn. Hè? Het feit dat Frankrijk altijd een land is met heel veel kernenergie. Dat Nederland traditioneel een gasland was. Dat, misschien was het geen sterkte dat landen in Oost-Europa heel sterk op kolen leunden. Van een milieu-oogpunt is dat niet sterk. Maar in termen van diversificatie is het wel heel goed. Ja, dus kun je daar iets over uitleggen? Diversificatie is goed, mits we het maar coördineren op het hoogste niveau waarop we geïntegreerd zijn. En dat is Europa. Ja, en daar bedoel je dus mee meerdere bronnen van energie. Dus al zeg je, kolen is misschien niet best voor, maar kolen, gas, duurzame energie, dat je eigenlijk op zoveel mogelijk manieren probeert de energievoorziening goed te houden. Ja. Ja, en dat hangt zo nauw samen met voorzieningszekerheid. Als je zeker wilt zijn, dan heb je een divers palet aan bronnen nodig. Als er dan eentje wegvalt, dan kan je nog terugvallen op een andere. Ja, ik zie ook heel veel vragen binnenkomen over duurzaamheid en hernieuwbare energie. Nou ja, jullie hebben geluk, want daar gaan we het komende half uur nog uitgebreid over doorpraten. Dus zit je te luisteren en aan het eind van het half uur hebben we dus nog een vragenblokje. Dus zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan nu even wat anders, want we gaan naar de plaat van de dag. In het Beierse Bamberg gaat vandaag het megaproces tegen 16 Nederlandse plofkraakverdachten verder. Deze verdachten worden beschuldigd van betrokkenheid bij meer dan 30 plofkraken, waarbij ze meer dan 3,3 miljoen euro buit maakten. Nou, dat is een fors bedrag. Het proces dat begon op 25 april en dat zal naar verwachting tot december duren. De zaak is complex en vereist de aanwezigheid van meer dan 30 advocaten. Nou, ja, spannende dag dus ook vandaag in dat lange proces. Maar omdat het gaat over plofkraken, hoor je nu Nelly Furtado met Explode. Joga, ginga, roda. Their space burned as a memory, a bedroom fun, the lighter is in his space. Smoking in the girls' room, not worse than Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 24 juni. De Europese Rekenkamer presenteert vandaag een rapport waarin ze waarschuwen voor de gasvoorziening in de Europese Unie. Wat betekent dit voor onze eigen energievoorziening en hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst? Daar ga ik over verder praten met mijn gast die er al de hele ochtend bij is. Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben het net al een paar keer genoemd, gas. Ja, we hebben dat nog nodig, maar ook met de nadruk op nog. Want je noemde ook al even in het eerste half uur van goh, we moeten ook kijken naar andere bronnen, andere energiebronnen en ook naar misschien wel hernieuwbare energie. Gert-Jan, welke andere energiebronnen zijn nu heel erg belangrijk voor de toekomst van Europa? Nou, dus niet speciaal voor Europa, maar het geldt eigenlijk voor overal op de wereld. Zoals we afscheid nemen van gas, olie en kolen, dan willen we naar hernieuwbare energie. En in grote termen is dat zon en wind. Hè, zonnecellen op daken, meestal op daken, een beetje op land. Windturbines. Ik denk zelf, en dat komt ook in grote scenario's meestal wel naar voren, dat zon en wind het meeste van het werk zullen moeten doen. Die zullen de ruggengraat zijn van een duurzaam energiesysteem. Daarnaast heb je nog waterkracht. Waar je eigenlijk bergen voor nodig hebt. Is op heel veel plekken van de wereld is het potentieel, zeker voor de helft, wordt het al afgetapt. Dus de groeimogelijkheden zijn er niet enorm. En daarnaast, omdat niet alles met elektriciteit kan en we ook koolstof nodig zouden hebben. Koolstof die de basis is van gas, olie en kolen. Mm-hmm. En ook van biomassa. Dus zullen we ook significant nog biomassa en als het weer terugkomt afval moeten gebruiken als bronnen van energie. En tot slot om het helemaal rond te maken en volop in de aandacht recentelijk. Kan kernenergie ook een aanvullende rol spelen. Zo zou ik dat benoemen. Ja, dus je zegt kernenergie is zeker ook een van de opties, maar dus meer een aanvullende rol, dus daar moet je niet volledig op inzetten. Nee. Ja. Er zijn ook wel wat kanttekeningen soms te plaatsen bij die nieuwe energiebronnen, wat ook niet gek is als er nieuwe dingen ontwikkeld worden. Maar dus heel veel mensen zeggen, ja, onze elektriciteitsnetwerken bijvoorbeeld, die kunnen al die zonne-energie en die windenergie nog niet helemaal aan of goed opslaan. Dus ons netwerk is misschien nog niet helemaal geschikt voor wat we willen. Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat is waar. En dat is in zekere zin ook onvermijdelijk. Want als je gelooft, als je accepteert wat ik net gezegd heb, dat zon en wind de ruggengraat moeten vormen van het energiesysteem, dan moet er dus heel veel meer stroom en variabele stroom op dat net worden geaccommodeerd. Maar er is nog meer. Als je die transitie doorgaat, dan gaan we ook een steeds groter deel van het eindgebruik van elektriciteit gaan we elektrisch maken. Dat is niet abstract, dat is heel concreet. Auto's schakelen van benzine en diesel naar elektriciteit, elektrische auto's. In de gebouwde omgeving proberen we af te komen van de cv-ketel en gaan we naar elektrische warmtepompen. Dus waar nu nog aandeel van elektriciteit in het eindgebruik 20% was, gaan we toe naar iets van 50%. Dus er is een enorme opwaartse druk om steeds meer elektriciteit te produceren en te accommoderen. En ja, je kan zeggen wat je dus ziet met die krapte op het elektriciteitsnet, om er een zonnige draai aan te geven. Het is gewoon een reflectie van het feit dat we heel hard bezig zijn om die energietransitie te bewerkstelligen. Ja, en als je iets heel snel moet doen, is er altijd iets wat de limiterende factor is, de bottleneck. En dat is nu de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Ja, en is dat lastig om dat snel aan te pakken? Ja, dat blijkt. Ja. Maar we zijn ons in ieder geval heel erg bewust van dat zo is. En we zetten alles op alles om dat sneller te doen. Ja. Ja, je noemt... ik heb... ja. Er zit een hele kleine vertraging op de lijn, even voor de luisteraars. Dus daarom praten we soms een beetje door elkaar heen. Maar ik hoorde je net ook zeggen elektrische auto's en warmtepompen. Maar als ik kijk naar het nieuwe kabinet dat er komt te zitten, dan zeggen ze juist van ja, die elektrische auto, dat is alleen maar subsidie voor rijke mensen. En de warmtepompen, idem dito, daar willen we eigenlijk wel een beetje van af. Sowieso die hele energietransitie. Ja, het is nu wel dat de VVD hier waarschijnlijk over gaat en daar misschien nog het meest positief in staat van alle partijen die nu een coalitie vormen. Maar maak je dan niet zorgen dat je enerzijds zegt, nou, we hebben dat nodig, maar anderzijds zie ik politiek gezien wel wat anders gebeuren? Nou, ja, er zijn natuurlijk altijd, ik zou dit op de langere tijdschaal zijn dit toch rimpelingen. Hè? Ik denk, het verbaast me dat een partij als de PVV nog altijd dingen beweert over klimaatgekte. Ik dacht dat we collectief daar voorbij waren. Er zijn volgens mij nog maar heel weinig mensen die echt sceptisch daarover zijn. Ook omdat we gewoon het weer en het klimaat zien veranderen en voelen dat het echt is. Dus de noodzaak wordt volgens mij heel breed gezien. Ja. Als je dat doet, energie is iets van 10% van het nationaal inkomen in Nederland en elders gaat op aan energie. Dus ja, als je dat helemaal gaat herschikken, dat heeft een enorme impact op de bestedingen en hoe ieder zijn inkomen, hoe dat besteed gaat worden. En nou, ik ben helemaal eens dat hoe elektrische auto's geïntroduceerd zijn en warmtepompen en zonnepanelen met alle goede bedoelingen die daarachter zitten, is daar veel van de subsidie is bij mensen terechtgekomen. Zoals ik met de zonnepanelen. Ik heb geen elektrische auto. Die het niet per se nodig hebben. Dus er is het besef, trouwens ook in de politiek en in de maatschappij, dat een energietransitie ook een eerlijke transitie moet zijn. Mm-hmm. Maar om dat dan ook te bewerkstelligen, dat is een enorme uitdaging. Ja. Ja, want dat zeg je ook, een enorme uitdaging, want we zijn er ook nog lang niet. Het doel is natuurlijk om op een gegeven moment zoveel mogelijk, of in elk geval, voor 45% in 2030 de energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. Nee, nee, dat klopt. Dus de energietransitie, daar hebben we onszelf de tijd voor gegeven tot 2050. Dat is, afhankelijk hoe je er naar kijkt, is dat lang, 25 jaar. Maar het is eigenlijk heel kort als je ziet hoeveel er moet gebeuren. Dus dat zal al die tijd onder een enorme tijdsdruk gebeuren. En het is goed dat we en de politiek, dat we ons doelen stellen. En die doelen moeten heel uitdagend zijn. Maar het is ook heel goed om te kijken, maken we dat wel waar in de snelheid die we van jaar tot jaar maken? En kunnen we die snelheid wel vasthouden? Ja, wat zijn daarin de grootste obstakels om dat doel te bereiken? Nou, dus als je kijkt naar Nederland, laten we eerst de successen benoemen. Nederland heeft van wind op zee echt een enorm succes gemaakt. Ik heb dat zelf meegemaakt vanaf 2010 ongeveer. Toen was wind op zee onnoemelijk duur. Het was gewoon niet schaalbaar. Toen waren technische mensen en mensen die verstand hadden van projecten, wisten zeker dat het goedkoper moest kunnen. Maar dat moest je allemaal nog zien. Nou, door eerst het het energieakkoord wat Nederland in 2014 heeft gesloten en 5 jaar later het klimaatakkoord. Maar bij het energieakkoord was wind op zee heel centraal gesteld. Dat heeft een enorme push gegeven vanuit de overheid. Eigenlijk Nederland, maar ook andere landen rond de Noordzee om die technologie te ontwikkelen. En dat is een enorm succes geworden. Nu is wind op zee is betaalbaar. Staan er, ik was de laatste keer in Vlissingen. Er zijn gewoon enorme arealen in de haven, waar de bladen en de elementen voor die enorme turbines op zee klaar liggen. Bij dozijnen, bij honderden, om naar windparken in aanbouw op de Noordzee gesleept te worden. En dat is iets, daar moeten we nog 10, 20 jaar mee doorgaan. En dan hebben we die basis voor duurzaam energiesysteem. En wat je nu ziet, is dus dat die turbines, die zijn niet langer per se de bottleneck, maar het zijn de kabels om het naar het land te krijgen. Mm-hmm. En ook, als we straks... Ja, straks hebben we zoveel windmolens en zitten we dicht tegenaan en zoveel zonnepanelen dat als de zon schijnt en de wind waait, dan hebben we meer stroom dan we kunnen gebruiken. Maar er zijn ook heel veel uren dat we dat niet hebben. Dus dan moet de volgende truc erin komen. Hè? En die is, voor gedeeltes is dat batterijen. Hè? Maar daar zijn we ook hard mee bezig met auto's. En sommige mensen nemen ook een thuisbatterij om de elektriciteit van de zonnecellen op te slaan. Dat is een heel hot onderwerp. Ja. Ik kreeg toevallig in mijn mailbox gisteren een aanbieding van mijn zonnecelleninstallateur om nu ook een batterij te nemen. Dus ik ga dat bekijken. Maar batterijen kunnen maar zoveel doen, uiteindelijk. Ook omdat er opslag over weken en maanden nodig is, heb je waterstof nodig als opslagmedium. Als je stroom stuurt door een electrolyzer, dan ontleedt water in zuurstof en waterstof. En die waterstof is eigenlijk een CO2 of een koolstofvrije, CO2-neutrale brandstof. Groene waterstof hebben we het dan over. Ja. En dat moet ook tot ontwikkeling gebracht worden. En is echt cruciaal om die uitbouw van zon en wind in het volgende decennium te kunnen doorzetten. Ja, dus eigenlijk zijn er twee, ook als ik het even mag samenvatten, je hebt sowieso het elektriciteitsnetwerk, dat nog niet geschikt is voor de hoeveelheid zonne- en windenergie. Dus daar moet nog aan gewerkt worden. En dus ook het opslaan van de energie die op dat moment niet nodig is. Bijvoorbeeld in een batterij. Zijn er dingen waarvan je zegt, dit is een technologische ontwikkeling die nu gaande is. Waarvan jij zegt, dat geeft mij hoop. Want daarmee kunnen we toch kijken hoe we nog meer die hernieuwbare energie kunnen uitbouwen. Ja, ik ben ooit meer dan 10 jaar terug een heel klein beetje beroemd geworden in mijn veld door iets te schrijven over wat de tijdlijnen zijn waarbij nieuwe energie tot technologie tot ontwikkeling kan komen. En daar komt een soort gouden regel uit van je schaalt dingen op met een factor 10 in 10 jaar. Dat is best hele snelle groei. Dat is 25% groei per jaar. En het probleem, het energiesysteem is ontzettend groot. Mm-hmm. Dus als je 100 miljoen hebt uitgegeven, dan komt iets een nieuwe technologie, laten we zeggen, het lab uit. Dan heb je nog 6 orders van grootte, 6 een miljoen te gaan voordat je het hele energiesysteem hebt omgevormd. En 4 orders van grootte, 10.000 voordat je een procent aandeel hebt in het energiesysteem. En omdat elke keer factor 10 10 jaar duurt, is alles waarvan je hoopvol zou willen zijn en denkt dat kan wat doen, dat moet er al zijn. Ja. Dus dat maakt mijn vak ergens een beetje saai. Weet je, dat ding is, het is een hartstikke leuk vak. Hè, maar in termen van, is er ook iets nieuws? Hè, wat echt iets fundamenteel verandert aan wat we net gezegd hebben. Dat is heel moeilijk te voorzien. Hè. Nee. Het hoeft ook niet. Hè, want de dingen die we die we net benoemd hebben, hè, die kunnen, als je dat allemaal samenneemt, hè, kunnen gewoon een compleet koolstofvrij, koolstofneutraal energiesysteem bouwen. Ja, dus je hoop is er zeker dat we daar gaan komen. Je zei even helemaal aan het begin van het gesprek dat je ook kijkt naar die lange lijnen. Als je kijkt naar over jaren welk beleid er nodig is en hoe we die omslag kunnen maken. Als je nu kijkt naar die lange termijn, wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, daar moeten we echt vol op in gaan zetten om dit te redden? Idealiter, als jij het voor het zeggen zou hebben. Even los van de politieke situatie. Ik denk dat het in de lange lijnen komt dat denk ik ook wel goed hoor. Maar dus ik denk dat de grote uitdaging, zoals ik het zie, is om die groene waterstof, om dat op te schalen. Dat is iets wat nu in de kinderschoenen staat. De noodzaak daarvan is, wat we nodig hebben, zijn vele gigawatts in Nederland en tientallen gigawatts in Europa. En de grootste electrolyzer, dat apparaat wat nu in aanbouw is in Europa, en misschien wel in de wereld, is van Shell op de Maasvlakte. En dat is 200 megawatt. Hè, dus dat is 0,2 gigawatt. Dus in die electrolyzers, die groene waterstof, moet echt een enorme opschaling gebeuren. En hè, dat is eigenlijk dezelfde van wat we met zonnepanelen en wind hebben gezien in het eerste decennium van deze eeuw. En we hebben technisch gesproken goede hoop dat dat gaat lukken. Hè, maar het is tegelijkertijd een enorme uitdaging. En, wat ook en waar zit die grootste uitdaging in? Nou, die is voor een gedeelte technisch. Hè, uiteindelijk is zo'n electrolyzer, zeker als die een gigawatt is. Hè, en een gigawatt, dat is dus voor zeg maar een grote kolencentrale, een grote kerncentrale. Dat is een heleboel stroom. We gebruiken in Nederland gemiddeld 13 gigawatt uit mijn hoofd gezegd. Dus 1 gigawatt is een dertiende van alle stroom in Nederland. Dat zijn hele fabrieken. En voordat je die fabrieken goed kan bouwen, er vertrouwen in hebt, hè, er wel 2, 3 tegelijk op de tekentafel en in de ontwikkeling durft te hebben, moet je een heel leerproces door. En daar zijn we nu heel hard mee bezig. Ja, maar je ziet wel dus hoop. Om een technische uitdaging aan te geven. Hè, die elektrolyzers bestaan al heel lang. Maar ze werden altijd gebruikt op plekken waar je een waterkrachtcentrale had en waar dus continu stroom aanwezig was tegen een hele lage prijs. En die elektrolyzer stond dus altijd aan. Die produceerde altijd. Hè. Dus dat is makkelijk opereren. Het stelde ook niet zulke hoge eisen aan wat het kost. Maar nu, in de toekomst, moeten die elektrolyzers, die moeten schommelingen van zon en wind op gaan vangen. Dus die moeten technisch in staat zijn om die enorme variabiliteit te accommoderen. Dat kan wel. Maar het moet steeds op grotere schaal bewezen worden. En ja, dat is de technische uitontwikkeling van zo'n nieuwe technologie. Maar dat kost tijd en geld. Maar dat is cruciaal dat we dat gaan doen. Ja, en dat we dat dus net zo gaan uitbouwen als we nu al hebben gezien met wind- en zonne-energie. Ja. Ja, zit je nog te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Gert-Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Maar nu eerst muziek. Dit is You Don't Own Me. You don't own me. I'm not just one of your toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Leslie Gore met You Don't Own Me. Vroege vragen. Ja, we gaan nog naar een paar luisteraarsvragen. Want er zijn er weer een paar binnengekomen. En met name over de toekomst van het afval dat we nalaten. Eugene vraagt, ja, die kernenergie die is dan wel duurzaam. Maar goed, wat betekent dat voor onze kinderen? Wat voor afval we nalaten? En Dave die vraagt eigenlijk hetzelfde als het gaat om zonnepanelen of accu's of batterijen. Hoe kijk je daarnaar? Hele verschillende vragen natuurlijk. Dus laat ik ze ook apart behandelen. Ja, kernafval is denk ik wel een van de angels van, van kernenergie. Maar er zijn manieren om kernafval in op te werken en in glas te gieten en dan onder de bodem op te slaan in geologisch stabiele formaties. Mm-hmm. En ja, in principe zou dat goed moeten gaan. Maar ja, dat moet goed gaan over honderdduizenden jaren. En dat ik denk, het eind van het liedje, dat voelt oncomfortabel. Hè? Wat doen we daarmee voor over een tijdstermijn die langer is dan de menselijke beschaving? Dus ja, ik kan er niet meer van zeggen dan dat het voelt oncomfortabel aan. Hè? Er is niet eigenlijk een reden om eraan te technische reden dat, om eraan te twijfelen dat het allemaal kan en veilig zal zijn. Maar het heeft iets unheimisch oncomfortabels. Dus er zit veel angst dat omheen. Dat het daarom zal zijn dat kernenergie iets wat heel moeilijk omarmd wordt door de bevolking. Dat heb je door de jaren heen gezien, door de decennia heen. Hetzelfde, we zijn nu weer een tijdje, hebben we geen ongeluk gehad. Maar als er een keer een ongeluk met een centrale gebeurt, dan afgezien van Tsjernobyl zijn de gevolgen, de meetbare gevolgen in termen harde cijfers als doden en schade vallen altijd wel mee. Zeker voor de gezondheid van mensen valt mee. En dus de voorstanders van kernenergie wijzen daarop. Ja. Laten we zeggen, intuïtief hoe het aanvoelt. Het sentiment van de mensen is heel ongemakkelijk daaromheen. Ja. En dus technisch gezien zou dat wel kunnen, maar is het meer dat gevoel? En als het gaat om kernenergie en als we kijken naar zonnepanelen en accu's? Ja, zonnepanelen, accu's, ook de bladen van windturbines. Dat is ook hoogwaardig composietmateriaal wat ook niet makkelijk te recyclen is. Dus ik denk dat we hier zoiets hebben als wel vaak. We zeggen dat we duurzaam willen zijn, maar ja, wanneer was de wereld ooit duurzaam? We weten waarom we zon en wind ontwikkelen. Als we iets ontwikkelen, hebben we ook een probleem of een nieuw vraagstuk van wat doen we straks met de zonnepanelen en de windturbines aan het eind. Nou, dat is de uitdaging voor deze en de volgende generatie. Yes. Dus laten we niet al te open zijn. Daar wordt aan gewerkt. Ja. Ja, nou ja, daar wordt aan gewerkt. Daar kunnen jullie het mee doen, luisteraars. Dankjewel, Gert-Jan Kramer, hoogleraar Duurzame Energievoorziening aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 24 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. NPO Radio 1.